Absolutnie. Z muzyką Jerzego Derfla. Wcześniej piosenki, także w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego, jak choćby Idź swoją drogą. Oryginalne słowa Paul Anka. Tak jak malował pan Chagall, z muzyką Leopolda Kozłowskiego Przetrwamy, z muzyką Jerzego Derfla piosenka Wańki Morozowa, w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego muzyka i słowa Bułato Kurzawa, czy Moskwa Odessa, muzyka i słowa Włodzimierz Wysocki, tłumaczenie Wojciech Młynarski. Jesteśmy na wczasach z muzyką Janusza Senta, no i właśnie przed chwilą Absolutnie. Zespół Raz, Dwa, Trzy na tym pamiętnym koncercie. Jak to dobrze, że trafił na płytę, prawda? 10 czerwca 2007 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Polskie Radio, program trzeci, Myśliwiecka 357, koncert zapowiadał Piotr Kaczkowski. I czas się żegnać. Od czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze dwie piosenki z tamtego koncertu. Bynajmniej z muzyką Janusza Senta i jeszcze w zielone gramy z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu nawet najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła w życie słowa bynajmniej. A on znowu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygazł to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na tę zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, nie pani. U pani, proszę pani, w życiu wszystko jest proste, myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią, cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią. Bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone,